görmeyen gözlere ömür boyu eyvah olsun. Seni seven şu kalbime helal olsun, helal olsun. Seni görmeyen gözlere ömür boyu eyvah olsun. Seni seven şu kalbime helal olsun, helal olsun. O gülüşün, o gözlerin baldan tatlıdır sözlerin. O gülüşün, o gözlerin baldan tatlıdır sözlerin. Yakışıyor cilvelerin, bu naz sana helal olsun. Bu naz sana helal, helal, helal, helal, helal olsun. Canım sana kurban olsun. Kır kalbimi at yerlere, bu can sana helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Canım sana kurban olsun. Kır kalbimi at yerlere, bu can sana helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Bakışın ömre bedel, her kahrını gönlüm çeker. Seviyorsan sen de eğer, iste ömrüm senin olsun. Bir bakışın ömre bedel, her kahrını gönlüm çeker. Seviyorsan sen de eğer, iste ömrüm senin olsun. Sensiz geçen bir tek günüm şu gönlüme zehir olsun. Sensiz geçen bir tek günüm şu gönlüme zehir olsun. Mutluluklar senle bana helal olsun, helal olsun. Bu can sana helal, helal, helal, helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Canım sana kurban olsun. Kır kalbimi at yerlere, bu can sana feda olsun. Helal olsun, helal olsun. Canım sana kurban olsun. Kır kalbimi at yerlere, bu can sana feda olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal, helal, helal olsun. Helal, helal.